ودوغري اسماعيل كوادو يكون عيوننا نعينا كمغورين يدين سادي يانا كنا تنورو كتيانياكا نياياكا جيدي نعم نعم كوادو تومغورو كورا كوما أركوما نفر كدسي كنا جيبولو كنا كنا فالا كي نمي برامي كسوا ياسو Pajama yaujuniza mnalegeate Pajama yaujuniza mnalegeate Pajama Marhaba Marhaba Na na na na sarata kana hajara mna kanusoko oyo ya kanusoko tele jibulu kana mi luluwe kamo war ginara kana mi bram kwala ko ya do muso nuna kamo ka gwaro kaga matireka وزنا لنا نبي ولدي نعم هو نا هاجر انا ورو اكو ورو كا ورو دنجي باكو وبنمي سوملتا باكو يقول امي عليم نعم دنجما نعم باكو بري نعم باكو نعم ناس ها سارتا كفو نمي برماي اكو اتون توا ورو هو باكو وصينا لنا نبي والدي خذنا وإن جاك داكا لتزن قديما لغلا غدي ولا تتعوما إلا يا مرجاكا وأنا منكو إلا كل دامر مبوكا ونمي سميل أقول نمي سياكاي أقول أي ساتان فلاوة أو ساتان سوا نعم أقول أي سيدي أنا مبوكو جون مرحبا مبوكو نعم نملا برايما نعم كنجي لي ماتاي سي نجيبرو لو كانا فواي نعم مي نامي سوما لي قالو نامي نوني كور كو بويا بيدنا نعم اندو دي شانغلا دي كو نيا ماكارجي كو كوتيني نعم ابي كورا تابين تورو نانا بونيا هو مي تورو نانا بونيا تابين يوفى عالو مرحبا موسو nalekata doni doni nam destiny boa doni nam arna baraka soro destiny doni na baraka soro marhaba ukoso ya dunia kusudi amusho tuli ala rimu mami isinda lamu asetangu bilai mianja bile kabure asetangu bilai mianja bile kabure asetangu bilai mianja bile kabure asetangu bilai mianja bile kabure kudogo nungwa na mangara nyele gae bilai mianja bile kabure kama kaburi jangara ma namu abla la kira ni asya bari sigra namu ni aloka si ni ala kirai ani abo senna bokara ni senno marura wallahi ni senno zumanura ni senna lira je ti ni se kanya kwa la kirai nyana ka shebe bi ku lu ninu ni meta bo avre asu nyal ta kafere asa enju bila enja bila kamura asa enju bila enja bila kamura kira se barti kaburu jangara kulo anti malo wo ko do be ida wo abo ka se arkiti do kaburu ki ko abana le al kamura wal manjili mi manjili la yaje al kamura wal manjili mi manjili la yaje awal manjili mi manjili la yaje faman nanja mino fama bandaro asharu faman lam yanji mino fama bandaro asharu ala jera be ani nena ka be yow dia mu jodo kana tan nena ta dari tonga biara fu etia baka nena ta dari nena ta kadu ko bofra uru ka ta tamara do man wala soro nam ali yow dia mu so ma afi anja gilla nya nya be de kabure ya anja da anja gilla nya nya be de kabure ya aisha anja gilla nya nya be de kabure ya aisha ya nena ta we anja gilla ya rabbi ala me ta na nya nya be de kabure afi baba kaburi jangara ma nam yow dia mu so ka fu te ka bo nena ta Allah jira yin nga wallahi ko da jangara ba kabura sai fi wala ko jangara ba nam Allah la ila sha barbena kebin Allah jira ka kuro manda ta kebin ya dugu ma wogo bita nam ala ta yu billahi ya jabi kabura ala ta yu billahi ya jabi kabura Baba kaburu jangara ma. Naam. Ako final kabura tunanda akula yomi. Naam. Ya mandara nazu mala mala. Waya mandara nazu mala mala. Ya du jomoru we. Mala mala. Mala njeri we. Mala mala. Ya du muzuru we. Mala mala. Du jambo. Maja, Anda di Saudi. Maja, Anda di Saudi. Maja, Anda di Saudi. Abu di Kaburu deh. Betul wasati. Betul wasati. Menyapa bumi. Menyapa bumi. Woyo. Kau pun. Melayu dalam dalam. Atara. Anak si nyongon makara. Makara na. Anu mau merti nyanyong wow. Arbeni. Maja Madita, another little nothing. Maja Madita, I don't know. Maja, I will let you know. Maja, be a talk about Yahoo. I don't know. Maja Mulanumo, Maja Mulanumo, Maja Mulanumo, Maja Mulanumo, Maja Mulanumo, Maja Mulanumo, Maja Mulanumo, Maja Mulanumo, Maja Mulanumo, Maja Mulanumo, Maja Mulanumo, Maja Mulanumo, Tirele kosɔn, naamu, fo an ka sigi tuma na tere kana an bugɔ, naamu, an ka bɔ n lalaga, Tereka kwa yodo buona. Naam. Senye kie na yodo buona. Nene kie na yodo buona. Naam. Kwa nga buono kwa ando buona li. Naam. Yeze. Kasutara. Naam. Yeze. Wale kale nga ta bonka di alele la bonka. Naam. Alele la bonka. Naam. Nema nga bar biya beteni. Ako. Gere nga moga biya beteni. Naam. Mina vigu biya beteni. Naam. Wena wana muyuti. La besu yanga buchi. La ukandu yanga ma. La besu yanga buchi. La ukandu yanga ma. La besu yanga buchi. La ukandu yanga ma. Wena wana muyuti. Birgo ko biya so la funin ne la beri janga buti tale monu mo la kanu ma biri kera ya la ma e tale monu mo la kanu ma biri kera ya la ma e tale monu mo la kanu ma biri kera ya la ma nam ni mogor pie ko me korlo nam mataju mataju ati men so menane ke awuya ko fini ko yoro la men done Ya Allah, minunne. Lau jawabu firra. Kafu. Kafu. Kom ya Allah, funne talemonu. Nam. Eh, ne mortie ko men korolo. Nam. Arti malake ka tan fodo si kartiye. Kafu. Mama, ni babara tie ko lole. Arti malake ka ta fara kiatiye. Nam. Ka yiri kiatiye. Nam. Ka jo kiatiye. La bête de la bouche, la bête de la bouche, la bête de la bouche, la bête de la bouche, la مرحبا نعم اللهم صل وسلم على نبي الكريم لجي ونعم لا بيدي ما لنا ما في سودا والمامون ونعم لا بيدي ما لنا ما في سودا والمامون ألف لام ما في بنا أن يقولوا آمنا ولقد بدنا لجنا من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين ولا يعلمن الكاذبين Wey ame, sore jigira ka dialla kira mamma kale. Namu. Lawla ngara nga ki afware wala kira wora mamma kale. Namu. Sama dem dia duga be kolo. Hoa. Ala kira wora mamma kale. Namu. Namu. Awora de malata ni fila. Namu. Tenelo. Namu. Namu. Wajib lo sama dem dia yalo. Namu. Ya la kira wora mamma. Namu. Aka sigma nga samo ko fila. Namu. Kira ka so ka diama. Namu. Sama dem dia duga be kalo. Namu. Ali fulani wa Nasu aydraku, wallahi yaqulu amana, wa umulakudanuna. Alibana lajina migabulemu, alibana lau lajina sabdaku, wala alamana alkajmina, wala alamana alkajmina. Samo bilakira kadia lakirama, namu kira kira lakirama. Kone jidi, seya faseya, seya faseya. Santani sawani alakira bemaka. Asiri ama santani sawati kire asi. Nam. Torote mangan malaka. Debin. Kore jigra u santani sawa. Debin. Fias mezalika. Ajigra u lukono. Debin. ألف لام معاتب ناس أدركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يبدأ ولا لجنا من قبلهم ولا يعلمن لا لجنا صدقوا ولا يعلمن الغيبين ولا يعلمن الغيبين نعم ألي سنتين سوا كورونا نعمل دون سلوم يارا نعم قال لكيرا كانوا كدو دينارا Kafir rikiyar mina kiyar toro. Namu. Dofa so mo diya mina kabu ko hala kiri. Namu. Are ta mana ke do jeni. Namu. Are je bele bele bi ka ke fa gbara ka do mina kiya kundo ara. Namu. Ko bo dinara. Ali bulani mu habana tu amira ko. Ya kulu amana wa umla kutanu. Bana na jina min gabule. Wa la ya na mana la u la jina sadako. Wa la ya na mana ale Kadina, wala yalamana alikarimia. Namu, harbo hengetu wai. Nam. Doma muso miesa doma miesa ni fulo mi muhasibana su aidrako ayakulu amana wa umulabudano wa badana rajina bilabudi rana manula ladina sadako wala yalamana alghaybi hajina wala yalamana alghaybi nam Sabu ningi ule hajere surandi. Sore jini sabu. Sore jini ya jina kuwana ra. Sabu ningi ule biya biya. Sore kemen tanan. Akele ngele biya sabu biya biya tajigra. Hayla mo biya sabu biya biya biya biya biya biya tajigra. Hele kajabu bimala biya surya lime. Wala ma ya ti imda wile. Wala ma ya ti imda wile. Waya men. Namu. Ala kira be kaba koro nam bebi abe shaba be na fuaye nam nam no wala sazi lana nam karbo iti ala dari ala yahira koko nam nyoko iti mike koko do na ala kira ta so am buor ka bodugina koko soro bunyananga nam jangara bunyananga bebi soro jigira wol koso alif lam mim ma fi ma rabbi yasi su ayjrako ayakulu amana wa umulabudano فدنا الذين من قبلهم ولا يعلمنا الله الذين صدقوا ولا يعلمنا الغيب هجبينا ولا يعلمنا الغيب اللهم صل وسلم على النبي الكريم الذي من عمل أبيك نال المقصود والمأمون من عمل أبيك نال المقصود والمأمون نعم نعم سيدي مربو يا أخي نعم نعم سرين جيرة ده كلا شابر لكوسو نعم هو ميا لا كلا ميا شابر بده نعم نكسو لكو باكي كلا كيارا سيدي نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم سيدي لما تبرينا ومدينا لما تبرينا ومدينا لما تبرينا ومدينا مريم تبرينا ومدينا لما مريم تبرينا ومدينا لما تبرينا ومدينا مرحبا نعم Allah bin Layna wa Madina Lama gafiri Layna wa Madina Lama gafiri Layna wa Madina Maryam Layna wa Madina Lama Maryam Layna wa Madina Lama Ilham Layna wa Madina نعم نعم نعم مرحبا لما تبرل علينا ومدينا نعم حالي على ما هنا نعم نعم علينا ومدينا لما تبرل علينا ومدينا مريم علينا ومدينا ومريم علينا ومدينا ومريم علينا ومدينا نعم Sojira kadi Allah kirama. Tasiyatan. Naam. Ala li haramu sabay korolo. Asibana. Yalla morga jatelewa. Aidraku. Morga jatelewa. Aidraku. Modraga worrale wa umu. Ajala umu. Lekutanu. Jara uti kiarira. Ayakudu. Alfari koso. Wa amana. Wala jari jarabio. Ayakudu. Alfari koso. Wa amana. Wala jari lari jarabio. Ayakudu. Alfari koso. Wa amana. Wala wala jamu gari jarabio. Ayakudu. Alfari koso. Wa amana. Wala wala muna jari jarabio. Ayakudu. Alfari koso. Wa amana. Wala wala muzori jarabio. Ayakudu. Alfari koso. Wa amana. Wala jamu jari jarabio. Ayakudu. Alfari koso. Wa amana. Andi mani nyana. Naam. ora gati le wonyar do na dina rek len de arda ko alli man yana kelen de to wuleta ala yari jarawi nam wallahi yonna ni kuwe kan ar wuruma tabin le man yata denya ci ya ci yalo nam le man yata ke nam cheddi le man yata kele tabin angara mo ka fanya la ma hina na nam akol le man yar bena katrani nam abe marati banani tabin إيمان مكبوع وإيمان مكبول وإيمان موقوف وإيمان مردود أبن نانت نعم الله يا جارجنا على ما هنا نعم على قوتوا ما نبني جيلا بيال على محمد بلا ولي على محمد بلا إيري على محمد بلا مينا على محمد بالمرسلين على محمد بالملائكة لا إله يوم الدين أنا سعيد أقول آمنا وهم لا يبدلون أثبتنا الذين من أبوهم ويعلمنا الله الذين صدقوا ويعلمنا الغيبين ولا يعلمنا الغيبين أليم لام ميم نعم ale haramu sawa miyeta tabin wala le yakorolo nam ala le yakorolo nam ni ta fote nam de ga ko masya mamila wajal qawlu aswaru wasilamu wajal qawlu aswaru wasilamu wajal qawlu aswaru wasilamu nam yala kira ba shabare akora qur'ana kara nam atawul qur'ana akora qur'ana kara nam kodi da qur'ana kara har mukelengele biya ko nyuma tanda nam wo barage sala ke dima tabin ida meka nam akodi ya fo alif lam mim libo ni ya fo alif lam mim ko harfu kelinu tabi lafu bi harfu kelin nam lam bakeli nam num bakeli nam tabi ega meka namu nile mo meka be fe yow fesene dugena namu ni se ka nya fora nya dana dana ke mala ngara mo rosoro ra namu wala ni ka tokel ni ko lalle ya koro rojal kolu ajaru wasilamu ni ko ya fesene rojal kolu ajaru wasilamu rojal kolu ajaru wasilamu ya ma ya fe ya ku na ngi kelne lalle meka a o be allah we namu lam o be jibril ye min o be muhammad rasulullah namu الله وجل جبريل على محمد نعم ولا لك سنة جبريل في الله كيرافة نعم نقبع عليهم في الله ميمو نعم بداك ولفو سيدي بداك ولفو نعم ولا لك سنة جبريل فيه نعم الله كيرافة نقرانا نعم علي بلا ميم نعزب ناس وإدركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يهدنون ورغبتنا الذين من أبوهم وليعلمنا الله الذين صدقوا وليعلمنا الغيبين وليعلمنا الغيبين ya mo mi tagala la ma hinana namu namu to bakara la ko to ma nanga shal wal ya fo wa jal kaulu aswaru wasilamu wa jal kaulu aswaru wasilamu namu ko so maliku allah wa allah bi muradi bi jalla namu wa haja nyini ye al kaulu ko min da ka fare tani aswaru la tiasara wasilamu wala ka mo gi sira aswaru la tiasara wasilamu namu la fiya mo ko kisira namu ala ma hinana amin na mo mi be dia signi namu ala si janya amin ala ka foni namu ka fo se nyar fora namu ko wa jali kaulu asanu wa fuyadu wa jali kaulu asanu wa fuyadu ke ka fote wa jali kaulu asanu wa fuyadu wa jali kaulu asanu wa fuyadu wa jali kaulu asanu wa fuyadu ko wona gundorlu namu sir lu qur'an ko na gundorlu tabin ala soro ngonita namu anana wodiya biara suna ya biara suna shiya biara kubaya ya biara kuma shiya biara lora kuma shiya namu sebi wodiya biara namu yana ko nunun wal kalam namu ko ba wodiya namu ko ka wal qur'an na jidi namu ko ba wodiya kuma ko shad wal jidigri namu shad wal qur'an jidigri namu wodiya tru wodiya namu wodiya harfu kelingri sebi ali bulami muadibana wa yajraku أن يقولوا آمنا وهو Nam. Hamim, Hamim, Murukir Sunaya. Nam. Udah Abu Bilal Arif. Nam.